Bendeniz Mustafa Genel. Sayın değerli üstadımız Binali Selman'da bizlere hatıra çalacağı bir açışını dinleme arzusunu duyduk. Thank you. Thank you.